تسا ٹیگیاں مارو فقیر سیدیاں مارے گا. افسوس ہے فقیران دا آستانے تے بین آ رہے ہیں دا کم میں ہوئی سی سیدیاں تے او باندے ہوندے سن. آج منبر دا مولوی سیدی مارے تے او ڈنگی مارے دوسرے لفظ ہیں تو مولوی سیدھا رہا کہ چشتی سیدھا رہا کہ دستا ہے میں نو قسم خدا دی جا فقیر دا نام لے جتھے مردی نام لے دشمنہ چلے سجنہ چلے اپنے چلے غیرہ چلے اگر کوئی آنکھ جاوے چشتی آن دا غلط ہے تو ڈنگا بندہ ہے میری زبان کٹ لو آنکھن گئی یہی گلہ صحیح کردہ پر ویکھنا نہیں جائیے کیڑے پاس ہے گلی سمجھ لگی آن دیکھ انہیں گلہ صحیح کردہ ہے پر جائیے کیڑے پاس چھڑ داتے ہیں کسی میں میں کیا سب کے جانا گلہ صحیح نے چھڑ دا کسی نو نہیں تو انہوں صحیح نے صحیح نو چھڑ دینا ہے صحیح نے غلط نو بھال لینا گل سمجھ آئی تھی بڑا آپ ساری غلط ہوتا ہے تو آئیوں تو صحیح سان چھڑ دا کون نہیں خدا دے بندیا اسلام دے اندر جہاد چھڑ دیا آسان میرے کملی والے دے گئے سن خلافت دا نظام ایک خلیفہ ہوئے تھلے ساریا سلطنت ایک دے حکم دے تلے چلن ہن تو مینوں دس مسلمانوں دے 60 ملک نے یا 63 سارے دا ایک حاکم ہوندا ہائے ہائے جویں صدیق اکبر سن جویں فاروق اعظم سن جویں عثمان غنی سن جویں مولا علی سن جویں پاک حسن سن جویں حضرت امیر معاویہ سن جویں جناب جی سیدنا عمر بن عبدالعزیز سن ایک حاکم دا حکم چلدا سی ساری دنیا اسلام کٹھی ہو کے آ جاندی سی تے اکھ بھر کے ویکھدے سن نہ تے لتاں سائیاں دیاں کمنڈا پیندی اسنے بلاواں آ کتھوں گئیاں اودوں انہاں اک جمے کفیر ہو جان اتحاد وچ ہے طاقت او اتحاد ادھروں ہونا ادھروں طاقت رل جانی مصطفیٰ دے دین دی کیونکہ اصل میں گل کرن لگا مینوں اگلے دن کسے بندے آکھیا فلانے ملک کچن پہ ہوندا فلانے چ میں آکھیا گل سنے آکھیا ایٹم بناؤ فلان بناؤ میں آکھیا چلیا میں تینوں ایک قلعہ دسنا جس قلعے دی کندھ نوں کوئی ایٹم پار نہیں کر سکدا گل نہیں سمجھ لو لاہور والا قلعہ ویکھیا جے نا اے دی کندھ دے اتوں تے میزائل لنگ جاندا لیکن میں ایسا قلعہ دسنا جس قلعے دی کندھ تو میزائل نہیں جے لنگ سکدا تے جے لنگ جاوے تے او میزائل ہی نہیں رہندا او سرلی پٹاکا بن جاندا گل نہیں سمجھ لگی کیڑا وہ قلعہ کیڑا ہے وہ قلعہ کیڑا ہے وہ اٹا نال نہیں بندا وہ سیمنٹ نال نہیں بندا وہ بجری لوہے نال نہیں بندا وہ میرے نبی پاک دے حکماں دی کندھ نال تیار ہوندا ہے جیڑا اس قلعے وچ بن جاوے اونوں میزائل ایٹم بم نہیں مار سکدا. اقبال کلندر لاہوری ایک گل کیتی فرماندے نے قرآن فرماندا من داخلہ کان آمنا جیڑا اللہ دے حرم وچ حرم ہے نا مکے دے آس پاس جتھوں احرام بننے تو بغیر اگاں نہیں جا سکدے اس حرم دی حدود وچ جیڑا جانور لگا پھردا ہے اونوں کوئی شکار کر سکدا نہیں ہائے ہائے اونوں کوئی گولی نہیں مار سکدا جے مارے نا تے رب دی طرفوں جرمانہ پے جاندا ہے. اقبال فرماندا چلے حرم وچ جانور محفوظ ہو گیا ہے جے تو مصطفیٰ دے دین دے حرم وچ آ جاوے گا تیرا کنے وی گل نہ کچھ تے جدوں اس حرم دی کندھ تو باہر نکل گیا اس قلعے تو ہن تینوں گولی نہیں اڈا لے گی ہن فرشتے وی نہیں آؤں گے ہن امداداں وی گھٹ پھر تیرے عملاں دی نحوست تیرے تے وی پے گئی داتا دربار تے وی پے گئی غوث پاک دے دربار تے وی پے گئی لوکی آندے نے غوث پاک دے دربار دے اُتے اج میزائل پے پیندے نے میں کیا چلیا اے کرتوت تیرے اندر اثر ہے غوث پاک سرکار نو اپنے نال جے رکھنا چاہنے تے غوث وی اودوں ہی نال آئی داتا وی اودوں ہی نال آئی امدادی سارے اودوں نال دے جدوں تو اللہ تے اللہ دے پاک رسول دے نال ہوے گا سبحان اللہ